Når man synger en cowboydersang, bruger man stemmen med helt anden klang. Man må aldrig glemme at sænke sin stemme, så det lyder som fem gange kaj. Og ikke en trold ligesom mig. Jeg er præriens cowboy på vej i en spændende ny troldeleg. Jeg savner kun hesten, måske også vesten, men jeg har da min cowboy der hat, så ingen skal tro jeg et skvat. Der er en eneste lovløs bandit, han skal vide, at han får det skidt. Han vil ryste og blegne, når jeg skovens John Freine springer op bagved buske af toren. Så er det sjovt at være trold uden horn. Det eneste, jeg skyder, er ryg, ligesom katten, der ikke er tryg. Der er ingen raballer og ingen nikken skaller, bare han ser mig med cowboyderhat. Vil han hjem og kys Olle godnat? Jeg er skovenes tabrøste trold, og jeg klarer mig helt uden vold. Jeg bruger aldrig skyder, jeg ved en forbryder altid løber den modsatte vej. Når han møder en cowboy som mig,